TW. Check this motherfucker shit out. With a lady K, come on. TW, AK. Witam! Kolejny utwór, gdzie jesteś człowieku? Podaj namiar, mówię na Śląsku po leku. Jestem na mieście i stykam się z oporem. Moje palce obolałe, przewalałem prostym torem. To nie USA, tu nikt nadpotrzebny. Tu silny cios, fan, jesteś kolejny. Zdarza się, stary, nieraz upadniesz, zaliczysz glebę. Naturalnie, dniami i nocami w samochodzie trzymam kierownicę, a na mieście chodzą mokre dziewice. Rana się goi, człon rdzewieje. Trudno wspominać te łóżkowe mokre dzieje. Teraz koniec rozczulania, pusta kaseta, gdzie są me nagrania? Ciemno wokoło, żarówki tracą moc. Gdzie są nagrania? Kolejna na od. Zdarza się, stary, nieraz upadniesz. Im gorzej, tym lepiej. Zdarza się, stary, nieraz upadniesz. Im gorzej, tym lepiej. Zdarza się, stary, nieraz upadniesz. Im gorzej, tym lepiej. Zdarza się, stary. Ja ryzykuję. Podnoszę słuchawkę, gliwice dzwonię zajęte. Pozdrawiam Polonię. Takie jest życie owinięte kablami, które łączą się swoimi prawami. Nie mam połączenia i co ja teraz robię? Co ja teraz robię? Kto o tym im powie? I nie ma studia. Kolejna klapa. Smazany dat, niezdana mata. Dokładnie, ból mojej duszy jest nie do opisania. Brak na składance naszego nagrania. Jebany dzień toczy się w czarnej kuli. Która kobieta, która mnie przytuli? I na głowie problem, na głowie glaca. Hobby muzyka i moja praca, no problem. Powie obcokrajowiec, nagra to w domu i przyniesie gotowiec. Zdarza się, stary, nieraz upadniesz. Im gorzej, tym lepiej. Zdarza się, stary, nieraz upadniesz. Im gorzej, tym lepiej. Zdarza się, stary, nieraz upadniesz. Im gorzej, tym lepiej. Zdarza się, stary, ja ryzykuję. Początki tego, początki koszmaru. To zdarza się. Niestety w tym kraju słaby poziom, brak sprzętu, brak wiedzy. Przekaz zachodu, późny, nieświeży. Jest parę miast, które wiedzą, o co chodzi. Warszawa, Kielce, koleś się z Łodzi. A kto pluje w naszą stronę, niech się wykaże swoim poziomem. Na koncertach polo tłumy ludzi. Najgorsze jest to, że nikomu się nie nudzi. Firma kupuje, jest co oglądać. Ambitne oczy, tak, wybitna postać. Racja, racja, wyrzucasz, ja czuję. Ty jesteś na górze, a ja dołuję. Jestem w kałuży, oczekuję na zmianę pogody. Aktywny człowiek wyrządza szkody. Deszcz kapie w przednią szybę samochodu. Już nigdy się nie zmoczę, szkoda zachodu. Come on, yeah. Zdarza się, stary, nieraz upadniesz. Im gorzej, tym lepiej. Zdarza się, stary, nieraz upadniesz. Im gorzej, tym lepiej. Zdarza się, stary, nieraz upadniesz. Im gorzej, tym lepiej. Zdarza się, stary. A W, A C E. You can't stop me, fool. You can't stop me, come on. You can't stop me. Dama K ryzykuje i gra właśnie tu. Tu wandal i król. Uderzam, jestem kobietą tych czasów. Życzę wszystkim złamanych obcasów. Dla kogo te słowa, ten przekaz? Zgadnij, zamknij oczy, zamknij, upadnij. Już rozumiesz, podjąłeś decyzję.